Middernacht, het begin van zondag 20 november, zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Franse voetballer Karim Benzema gaat definitief niet naar het WK in Qatar. Hij heeft een spierblessure opgelopen. Het is een nieuwe tegenvaller voor titelverdediger Frankrijk, omdat eerder Kanté en Pogba ook al wegvielen. Benzema was er 4 jaar geleden ook al niet bij, toen omdat hij geschorst was. Frankrijk speelt dinsdag voor het eerst tegen Australië. De NPO heeft geen signalen gekregen van grensoverschrijdend gedrag bij andere programma's dan De Wereld Draait Door. Dat zegt voorzitter Frederike Leeflang bij Nieuwsuur. Ze reageert op het Volkskrant-artikel over wangedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Leeflang hoopt dat eventueel wangedrag bij andere NPO-programma's gemeld wordt. De NPO stelt een onderzoek in naar het grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. En ook komt er een actieplan om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 4 studenten met een mes om het leven gebracht, waarschijnlijk toen ze lagen te slapen. De dader is nog voortvluchtig. De slachtoffers zijn 3 vrouwen die in hetzelfde huis woonden en een vriend die bij een van hen op bezoek was. 2 andere mensen in het huis zijn ongedeerd gevonden. In Rome is een man van 51 opgepakt die verdacht wordt van de moord op 3 vrouwen, waarschijnlijk prostituees. Ze werden alle 3 donderdag doodgestoken. De man zou zich in het verleden bezig hebben gehouden met maffiapraktijken. De slachtoffers van de man zijn 2 Chinese vrouwen en een Colombiaanse vrouw. Ze werden op verschillende plaatsen gevonden. Italiaanse media melden dat de moorden niets te maken hebben met de onderwereld, maar mogelijk zijn gepleegd toen de man onder invloed was van drugs. Het weer, het wordt een heldere nacht met weinig wind. Temperatuur daalt naar 2 tot min 7 graden. Morgen is het ook koud, maar met veel zon. Het wordt dan 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Even opwarmen. Oh, man. Eustjan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent iemand, een bijzonder iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer. In Deventer, koude Deventer moet ik zeggen. Het is echt koud geworden. Mijn gast vandaag is een singer-songwriter die eigenlijk al zijn hele leven muziek maakt. Hij heeft ook weer een nieuw album, een nieuw boek. Hij doet van alles. Hij komt helemaal uit Hoorn. Dat is echt ver voor Deventernaar. Tim Knol. Kijk, Tim. Heus. Kom, handschoen ook aan. Hoe is het? Warm hier. Ja, sorry dat je even moest wachten. Geeft helemaal niks. Het is best wel even gezellig voor het plein, hoor. Je ziet er wel goed uit, moet ik zeggen. Dankjewel. Ik heb me even gekleed op de kou. Ja, nee. Was het verder rijden? Nou, 1 uur en 20 minuten. Oh, dat valt wel mee. Het is te doen. Ik moest gisteren naar Alkmaar. Dat was 1 uur en 3 kwartier. Ja, het is inderdaad echt serieus het kwartiertje van mijn huis. 20 minuten van mijn huis weer, Alkmaar. Dus het valt mee. Even kijken. Zo. Kom binnen, pas op het afstapje. Ja, dankjewel. Je hebt een gitaar meegenomen. Ja. Daar word ik al heel blij van. Joep. Zo, gaan we hier naar binnen. Je wordt echt midden in de stad. Ja, het is echt het centrum, centrum. Hier is het nog warmer. Oh, lekker. Zo, oh, die is echt heel lekker. Ja, Russisch gas, maar ja, we komen er niet meer aan. Gaan we deze kant op? Ja, we gaan hier naar rechts. Daar is de bank. Wat gek. Zo. Ja, moet je niet van een jas of zo aannemen, van je sjaal? Of... Ja, je kan ook bijhouden of daar niet leggen wat jij wil. Zo, ik hou de jas nog heel even opwarmen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Iets drinken? Een kopje koffie. Ja. En misschien een beetje water. Ja, koffie heb ik staan. Hoe gaat het met je? Gaat heel goed. Heel goed zelfs. Ja, ik was vandaag vrij. Een van de weinige zaterdagen dat ik niet hoefde te spelen. Dus dat heb ik wel even van genoten. Zwart heb je hem toch? Ja, ja. Heerlijk. Maar gisteren stond je in Utrecht, zag ik. Ja, Tivoli. Hoe was dat? Echt een topavond. En het was eigenlijk vooral omdat Tivoli... Utrecht is gewoon een stad waar ik het al heel lang best goed doe. Dus ik heb daar wel een soort vaste groep mensen die dan... Ja? Trouw komen kijken. Het was al mijn tweede show dit jaar. Dankjewel. Sweet. Mijn tweede show dit jaar daar. Ja. Ik heb in juni ook in Tivoli gespeeld. Ja. En het is altijd een beetje spannend als je 2 keer in dezelfde stad gaat spelen. Of ze dan nog een keer komen, de fans, ja, liefhebbers. Ik heb nooit zo bij stilgestaan, zo werkt dat natuurlijk wel. Want, ja, zeker. En ik doe ook een beetje veel verschillende dingen. Dus ik stond in juni met een bluegrass band en nu met een rockband. Ja. Dus je moet er altijd wel mee wegkomen of zo. Ze moeten het pikken, de mensen. Maar het was echt heel leuk. Maar merk jij ook regionaal, lokaal, dat er meer belangstelling is voor jouw muziek dan op andere plekken bijvoorbeeld? Sommige plekken, andere. Ja, het is wel een beetje. Bepaalde regio's ga ik wat minder goed. Ja? Ja. Ligt dat dan, denk je, aan jou? Of, want ik heb het ook met literaire lezingen bijvoorbeeld. Ja. Dan kom je op sommige plekken. Ik zal het niet de plekken gaan noemen, want dan zijn de mensen misschien beledigd. Maar dan vraag ik me af, van, is hier nou de cultuurbeleving iets minder? Of ligt het aan mij, vraag ik me dan vaak af. Hoe is het bij jou? Nou, ik durf het wel te zeggen. Ik ga er ook wel trouw heen, maar ik sta dan gewoon voor heel weinig mensen te spelen. Ik blijf het ook gewoon proberen. Ik ga vaak naar Limburg. Ja. Of niet heel vaak, maar dan speel ik bijvoorbeeld in Heerlen in het theater. En dat is het kleinste zaaltje voor mij. Ja. En daar zitten dan 60 man. Maar die zijn altijd dus een beetje dezelfde groep mensen. En dan krijg ik heel vaak de reactie online: waarom kom je nooit naar Limburg? Ja. Terwijl ik het toch bijna. Ja, ieder jaar speel ik wel een keer ook in Limburg. Ja. Maar ik blijf wel gewoon gaan. Weet je wel, dat zijn. Maar ook dus daar zijn mensen. Ook al zijn het er wat minder dan bijvoorbeeld als ik in Groningen speel. Of als ik in het noorden speel of in het midden van het land. Ja. Maar ja, het zijn dan wel 60 mensen die mij heel graag willen horen. Ja, maar je zegt eigenlijk dus in Limburg, althans sommige delen van Limburg, merk je dat minder. Wat moeilijker. Ja. Dan klopt het wel met mijn ervaring, moet ik zeggen. Ja, ik hoor het best wel vaak ook van schrijvers dat Limburg moeilijk is. Ik heb het met Sittard en Kerkrade vaak, dat toch dat ik denk van, waar zijn de mensen hier die, weet ik wat, nou in mijn geval dus voor een boek komen. Ja. En in jouw geval voor muziek. Ah, daar heb ik nooit bij stilgestaan dat het ook bij muzikanten zo is. Maar het is ook helemaal niet erg, want. Ja, misschien is het ook gewoon. Tenminste, ik vind het helemaal niet erg. Soms moet je gewoon nog mensen veroveren. Ja. Moet je nog bepaalde plekken veroveren. En ik ben ook al jaren in België aan het spelen. Nou, dat is echt trek aan een dood paard. Maar ik blijf gewoon stug volhouden. Mm-hmm. Want ik vind het voor Belgen spelen heel erg leuk, omdat ze heel stil zijn. Ja. En soms dat ik wel eens denk van, vind je het wel leuker? Dan de afloop zijn ze heel erg enthousiast. Ja. Maar ja, uiteindelijk de aanhouder wint toch, hopelijk. Ja, maar als je het over België, en dat heeft Nico Dijkshoorn jou misschien ook wel verteld. Ja. Als het weer om, ik trek steeds een parallel met het boek hoor, maar ook omdat ik het grappig vind. Van, dit is misschien een generaliserende opmerking. Al denk ik niet, dit niet, want ik hoor dit van heel veel andere schrijvers. De Belgen zijn wat meer ingetogen. Mm-hmm. Ook als zij naar een lezing komen, dan zijn ze gewoon ademloos aan het luisteren. Ja. En je hoort helemaal niets en aan het einde klappen ze even beleefd en zijn ze weg. Ja. Zou dat ook misschien een kwestie van verwachtingen kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen hoor. Ik denk dat het gewoon sowieso wat gereserveerde volk is. Dat ze wat minder uitbundig zijn, überhaupt. Maar, en je wilt ze toch wel voorover ook? Tuurlijk. Ja, ik vind het wel. Ik vind het gewoon wel leuk om in België te spelen. Ook na afloop is het toch altijd wel gezellig met die mensen. Ja. Ja. Maar is dat zeg maar, is dat veroveringsdrang, territorium groter maken? Nee, niet per se. Het is ook gewoon wel. Ik vind het ook gewoon leuk om af en toe nog. Weet je, wat is leuk om in een volle zaal te spelen, zoals gisteravond in Tivoli, dat het dan helemaal rammetje vol zit. Okay, maar het is ook gewoon wel leuk om gewoon nog old school met je akoestische gitaar ergens heen te gaan en dan aan het einde van de avond weer 20, 30 mensen. Nou, niet fan vind ik een heel lelijk woord. Maar die dan mijn muziek leuk beginnen te vinden. Die bij mij dan gaan volgen. Ik vind dat wel heel erg leuk dat ik dat voor elkaar krijg. Ja. Altijd als ik naar jou kijk. Jij weet dat niet, maar ik kijk op een afstand best wel lang naar jou. En dat heeft ook te maken met Nico Dijkshoorn wederom. Ja. Dat is een gemeenschappelijke vriend. Ja. Heb ik altijd het idee dat bij jou die verwondering nooit weg is. Dat jij lijkt wel alsof jij elke dag als een kind nog steeds verwonderd over wat je hoort, meemaakt, ziet. Bepaalde dingen wel. Klopt dat, ja? Ja, niet altijd. Ik ben ook soms wel een beetje. Soms ook wel een beetje. Wat moet je dat nou zeggen? Verzadigd? Nee. Cynisch? Cynisch zeker wel. Er zit zeker wel cynisme in mij. Ook wel af en toe een beetje te neergeslagen als sommige dingen niet lukken. Mm-hmm. Dus het is niet altijd, maar ik ben wel ambitieus. Mm-hmm. En. Dus soms kruipt er wel eens wat. Ja. Maar nu willen wij natuurlijk allemaal weten wat dan niet lukt. Oh nee, ja. Eigenlijk gaat het allemaal hartstikke goed. Bij mijn carrière sowieso. Ik heb echt niks te klagen. En ik heb een soort pad voor mezelf uitgestippeld waar ik gewoon heel erg blij van ben op dit moment ook. Maar ook gewoon best wel een lange periode ook al gewoon heel content mee ben. Ja. Maar Nou, soms is het wel eens gewoon... dan werk je heel hard aan een album... en dan hoop je dat je ook wat meer airplay krijgt op radio bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel? En als het dan niet lukt, dan is het wel eens balen. Dat, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel interessant dat je over begint. Want als we het hebben over Tim Knol... Dan alle interviews die ik met jou lees of zie of hoor... Dan bewaak jij wel heel erg je autonomie. In de zin van dat je geen artistieke concessies wil doen. Zo meer mogelijk. Radioliedjes wil maken, zoals jullie dat geloof ik noemen in jullie jargon. Ja, ik vind het wel leuk om... Ja, verder. Ja, nou, wat wil je zeggen? Nee, ik heb niks tegen bijvoorbeeld bepaalde sound... dat ook geschikt is voor de radio. Weet je, er is heel veel muziek die ik te gek vind... die heel goed op de radio gedraaid kan worden. Ja. Alleen is het wel eens de muzieksmaak van menig radiosamensteller... die gewoon vrij... Er wordt zoveel mooie muziek gemaakt en je hoort zo weinig echt mooie muziek. Radio 1, dat is enig van de weinige zenders... die mij vanaf mijn dag 1, van dag 1 van mijn carrière echt hebben gesteund. Deze zender? Ja, deze zender. Die hebben echt bijna... Alle liedjes die ik wel uit heb gebracht, die echt singles zijn geworden... hebben ze echt omarmd. Ja. En dat is eigenlijk best wel door de jaren heen... Voor Radio 3 was ik op een gegeven moment te oud. Voor Radio 2 was ik op een gegeven moment te jong. Al die profilering, dat is heel vermoeiend. Ja. Omdat ik de hele tijd, en op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, kan ik me wel druk om gaan maken. Maar het is die muziek, die muziek die ik maak... voor mij is dat best wel, weet je wat, kan prima op de radio. Ja. Het is niet zo experimenteel allemaal. Ja. Kijk, even voor de leek, want ik begrijp... ik ben ook een leek trouwens, maar om het helemaal begrijpelijk te maken... Om een radioliedje te maken, dan moet je voldoen aan een aantal standaarden. En ik heb meen ergens gelezen te hebben dat jij het wel door hebt wat dat is. En volgens mij is het ook niet heel groot geheim. Maar wat is het recept voor een radio? Ik weet ook niet de exacte, maar je moet een goede hoek hebben. Je moet al vrij snel het liedje komen. Het refrein moet niet te lang duren. Of het refrein moet vrij snel... Na een minuut al moet je zeker het refrein hebben gehoord. Veel eerder eigenlijk liever al, na 40 seconden. Na 40 seconden moet een refrein dan moeten we echt een soort catchy refrein zijn. Weet je wel, wat mensen dan kunnen mee fluiten. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het ook wel leuk om daar een beetje met die regeltjes natuurlijk te kloten. Want het is ook heel leuk om te beginnen met een refrein. Mm-hmm. Om gewoon en dan pas een couplet te doen. Een refrein is het meest catchy stuk van een liedje, met de hoek. Ja. En een couplet is vaak dan een soort van, dat vertel je het verhaal. Ja. En het refrein is terugkerend. Ja. Ja, ik vind dat wel leuk om daar ook een beetje mee te spelen. Maar kijk, die radioregels, het is gewoon niet zo heel erg mijn leak ook, toch? Maar ik denk dat ik wel liedjes heb gemaakt die prima op de radio kunnen. En die worden ook wel gedraaid. Die worden ook wel gedraaid, denk ik, toch? Want ik ging vanmiddag ook even kijken naar jou, en daarnet ook trouwens, naar op Spotify, naar je... Streams. Is dat ordinair om te kijken? Nee, helemaal niet. Nee, ik vraag me af inderdaad van... ik vraag me af van... kijk, dan zie je bijvoorbeeld bij jouw nummers... ik zeg maar, dan staat bij een nummer 40.000 keer geluisterd. Mm-hmm. Is dat iets waar jij mee bezig bent? Niet heel erg. Ik ben vooral heel druk altijd met het fysieke product. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik ben wel meer bezig met hoeveel platen ik heb verkocht... in plaats van hoeveel streams ik heb op Spotify. En met fysiek product bedoel je... Een LP, een CD, nu een boek. Ja. Ik hou heel erg gewoon van iets tastbaars. Iets wat je in je handen kan houden. Ja. Wat je kan luisteren op een plaat spelen. Wat je in je auto in een CD-speler kan stoppen. Maar dat is zeg maar niet van deze tijd. Van deze tijd, maar ook weer wel. Je ziet gewoon... De platenzaken gaan natuurlijk ongelooflijk goed. Nou, voor mij gaan boeken hebben een soort totale revival. Ja. Gaat heel goed met... Young adult vooral. Ja, en ook, weet je wel, ook echt gewoon... Ja. Mensen kopen weer gewoon een fysiek product. Ja. Jij wijst nu naar jouw boek Lichtjaren Beter. Gaan we zo wat meer over hebben, ja, dat klopt. Maar dat ik vind dat zelf ook. Ik spaar zelf ook vinyl. Ik heb mijn collectie cd's. Ik hou van boeken. Ja. Dat zit ook in mij. Ja. Dus ik vind dat veel belangrijker, dat je iets moois... op de markt brengt, wat iets tastbaars is. Iets voor. En stream en een paar cijfertjes. Ja. Ja. Je kan er ook heel goed mee sjoemelen. Als ik nu 30 servers neerzet in China... en die laat ik gewoon de hele dag door mijn liedjes random afspelen... krijg ik heel veel streams. Dat heb je onderzocht dat kan. Nou, dat is wel. Er zijn zeker mogelijkheden daarin. Ja? Maar dat is natuurlijk ook van alle tijden. Hè. Vroeger werden ook al top 40 hits werden gemanipuleerd. Mm-hmm. Ik heb bij Fame gewerkt en er kwamen Nederlandse topartiesten. Fame was een platenzaak in Amsterdam, in de Kalverstraat. En op een gegeven moment stond er in, ik zal de naam niet noemen, dat is een beetje lullig. Er kwamen er drie pallets met cd's binnen van een Nederlandse band. Ja. Die stonden in de top 10 daardoor. Of nummer 1 kwamen ze zelfs binnen. En twee weken later werden die pallets gewoon weer Die gingen weer weg. Zo werd dat destijds, werd die hitlijst een beetje gemanipuleerd. Was het een bekende band? Was een bekende band. Ja, dus ze hebben ook wel echt mooie muziek gemaakt. Tenminste, muziek gewaardeerd werd. Niet in mijn, nee, niet in jouw genre. Maar ik bedoel meer van... ze hebben wel muziek gemaakt die werd gewaardeerd. Ik denk, als jij zo'n act, als je dat doet, dan ben je altijd wel een beetje... Dan ben je niet helemaal, nee. Maar dat is ook marketing? Ik vind marketing, als je iets heel goeds weg weet te zetten, gewoon... Met een goed verhaal. Of met, maar ik vind die marketing streams kopen. Dat vind ik geen marketing. Ken je het verhaal van Tommy Wieringa, dat zijn die zijn eerste boek aan de man wilde brengen? Wat heeft hij gedaan? Nou, die ging. Voor mij ging het om Joe Speedboat. Als Tommy nu luistert, moet hij me straks corrigeren op de app. Dat boek was er al. Alleen dat liep niet goed. Het is een fantastisch boek trouwens. Ja, zeker. En wat hij op een gegeven moment ging doen, is boekhandelaren bellen. En gewoon random in heel Nederland. En vragen van. Hebben jullie misschien een boek Joe Speedboat van Tommy Wieringa? En gingen zij hem bestellen. En dan gingen zij hem steeds bestellen van... Hey, wacht even, er is wel heel veel vraag naar dit boek. Maar dat is inventief. En dat is denk ik ook nog relatief kleinschalig. Ik weet niet hoeveel boekhandels hij heeft gebeld. dat is ook wel weer waar. Of hij een heel belteam heeft opgetuigd. Toen is dat boek daarna wel inderdaad een enorme bestseller geworden. Op mijn manier doe ik dit ook... Bijvoorbeeld wat ik doe met een... Laatst heb ik een plaat uitgebracht in september. En die 4 weken daarna... Jullie ook boeken met boeken die ook... En ga je ook naar boekenwinkels om te signeren. Zeker, ja. Ik doe dan in-stores. Mm-hmm. En ja, dan bestellen die platenzaken ook gewoon je plaat wat meer. Omdat je dan daar staat te spelen. En er komen 40 man kijken. En die kopen al misschien dat 10, 15 een plaatje kopen. Ja. Dus voor mij is dat ook een boost in mijn sales. Ja. Natuurlijk is dat ook wel. Ja. Dus het, in principe dat... Maar ik vind dat eerlijker dan een paar pallets met cd's... Ja. Nee, laten scannen en dan weer terugsturen. Dat is inderdaad, dat is gewoon een scam. Ja. Want uiteindelijk wil die mensen dat niet hebben. Nog even, want we hebben het gehad over van... Nou ja, jij weet hoe je een lied zou moeten construeren... om het toch een beetje in zo'n schabloon te krijgen van de radio, om het zo te zeggen. Dat doe je niet, volgens mij. Misschien af en toe? Flirt ik er wel mee. Kijk, ik hou heel erg zelf van de Beatles. Beatleske melodische popmuziek. Ja, die zijn natuurlijk de meester. Die zijn meester daarin. En van die catchy liedjes maken. Ja. Dus daar flirt ik echt wel mee. En mijn laatste plaats waren een paar voorbeelden van nummers... waar ik wel dat... Nou, niet bewust heb toegepast. Maar het is wel zo... Dat is gewoon een bepaalde songstructuur waar ik van hou. Ja. Mooi intro, een coupletje. Ja. En dan een goed refrein. Dat vind ik gewoon heel... Als dat lukt, is dat te gek. En bijvoorbeeld zo'n avond als gisteren, hè? Lekker druk, veel mensen. Hebben zij ook al die mensen ook al voorkennis van jouw muziek? Hebben zij studie gedaan? Ja. Wat doe jij tegenwoordig na een optreden? Want ik weet dat je daarmee een beetje geworsteld hebt. Gaan we straks... Meteen signeren. Ja. Ik denk nog een minuut nadat ik het podium af ben gelopen... sta ik al bij de... Merch. Ja, bij de merchandise, ja. En dan komen mensen naar je toe. Ja. En willen ze dan ook praten over de muziek? Ja, gebeurt zeker ook. Ja. En dat is, denk ik, niet met een boek zal het ook zo zijn straks. Als nog meer mensen het gelezen hebben. Maar met de muziek, omdat je natuurlijk instant feedback krijgt. Zeker als het voor het eerst hoort ook. Mm-hmm. Maakt ook niet uit wanneer ze het hebben gehoord. Gaan ze dan ook vertellen wat het lied betekent? Wat jij gebeurt zeker. Ja? Gebeurt zeker. En wat ik bij kleine shows regelmatig doe... is gewoon nieuwe liedjes uitproberen en dat ook zeggen. En dan maak ik wel eens de grap. Ik heb hier nog geen titel voor, dus kom met een suggestie na afloop. Ja? Ook om een beetje te peilen van... werkt het? Vinden mensen het mooi? Mm-hmm. Ik vind het een goed liedje, dat moet je vroeg aanvoelen... Maar je gebruikt die mensen eigenlijk als een soort testpubliek? Testpubliek vaak, ja. Ja. Ja. Maar... Zelfs bij grote shows zoals gisteren, bij de Tivoli... doe ik ook wel nummers die ik misschien wel net heb geschreven. Dat zou best wel kunnen. Het komt best wel vaak voor dat ik dat gewoon ertussendoor gooi. Ja. En dat is dus af en toe ook wel spannend. Maar ik vind het ook de kick als het dan wel lukt. Dus je gaat ook los op je bek. Je doet dus eigenlijk een soort mini-try-out in een grote show? Ja. Zeker. Maar dat maakt het voor iedereen spannend. Want ik doe een nieuw liedje. Dat vinden mensen die vaker naar mij komen leuk. Mm-hmm. En voor mezelf is het ook... Kijk, ik kan wel... nummers van mijn eerste plaats speel ik nog steeds met heel veel plezier. Maar die speel ik ook al 12 jaar. Dus het is wel leuk voor de afwisseling als ik mezelf wel blijf uitdagen. Ja. Ik had hier Waylon vorige maand. Of iets langer geleden. Die zei ook wel dat hij sommige nummers echt zat was. En dat hij niet meer wilde spelen. Mm. Heb je dat ook? Nee, dan moet je gewoon even kijken. Tenminste, dan moet je met helemaal niks. Maar wat ik dan doe, is proberen in iets ander arrangement of een andere versie ervan te maken. Ja. Weet je, dan blijft het altijd wel leuk. Dus ik ben ook allemaal trots op allemaal nummertjes. Op allemaal liedjes. Dus ja. Het is ook niet zozeer dat ik dan... Ja, dus het lied kan ook evolueren. Muziek kan ook evolueren. Zeker. Een bestaand nummer kan ook evolueren. Nou, ik ben wel met een gedachte aan het spelen. Taylor Swift is dat nu aan het doen. Dat vind ik best wel boeiend. Want zij heeft alle oude werk, heeft zij de rechten niet meer van. Nee, is dat maar voor een bedrag verkocht? Ja, toch? Het was een beetje vaag. Het was niet zo goed gegaan. Ze had ook ruzie gekregen. Ja, nu is ze al het oude werk opnieuw aan het opnemen. Zodat ze weer die masterrechten krijgen van die liedjes. Mm-hmm. Dus als dat betekent dat ze dan weer geld verdient als het op Spotify wordt gedaan. Ja, precies. Of wordt verkocht op een cd. En zij kwam heel erg achter naar de oude nummers, dat het nog steeds heel goed werkte. Mm-hmm. In een nieuw sausje. En ik zat laatst ook te denken van, het zou best wel leuk zijn om die nummers die ik op mijn 18e op heb genomen, mm-hmm, om dat eens op mijn 34ste eens weer opnieuw op te gaan nemen. Met een hele andere band. Ja. Kijken of we dan... Echt, want het wordt anders. Wat wordt dan anders? Ja, sowieso, mijn Engelse uitspraak is veel beter. Dus alleen daarom zou ik het dan graag willen doen. Ja. Maar krijgt het nummer ook daardoor een andere ziel? Nou, bijvoorbeeld een van mijn bekendste liedjes is een liedje heet Sam. Ja. En dat... Die is trouwens 1.040.000 keer geluisterd op Spotify. Nou, toch even 3.000 euro verdiend. We hebben alles geluisterd. Is dat zo weinig? Ik heb dan de helft daarvan. Ja, ja, zo weinig ongeveer. Oké, okay, dan weten de mensen thuis ook meteen dat ze niet moeten denken dat je miljonair bent als je meer dan 1 miljoen views hebt. Sorry, je wilde vertellen over Sam. Nee. Ja. Nee, maar precies. Je kan beter een concertkaartje kopen dan luisteren op Spotify. Ja. Maar goed, Van je bekendste liedjes zei je? Sam is ooit geschreven over een vriend van mij die het rock'n'roll leven... zeer omarmde. En ik keek er als 18-jarige naar. En ik vond het echt een beetje zo van... niet zo cool of zo. Want hij dan heel vaak dronken achter een drumstel zat te spelen. En dacht van, ja, dat is het ook niet. Nee. En gaandeweg werd ik zelf Sam door de jaren heen. Omdat ik heel veel... En dan kwam Nico toen we met dit boek bezig waren. Zei Nico van, ja, je bent de hoofdpersonage geworden van je eigen liedje. Ja. Dus dat liedje heeft voor mij ook een hele andere lading gekregen. Omdat het ook voor een groot deel zo is. Die tekst is heel erg over mij gegaan. Door de jaren heen is het liedje over mij gegaan. Jij bent... die figuur ben jij geworden. Langzaam was ik dat geworden. Ja. Moeten we even uitleggen? Of heb je zoiets van, ik heb het al zo vaak verteld, dat wil ik niet doen? Nou ja, nee, want zouden mensen geen idee hebben wie ik ben. Nee. Dus dat is altijd goed om kort even... Dan zal ik het even uitleggen. Tim Knol, luister naar, dames en heren. Misschien kan jij je gitaar pakken als je wilt, terwijl ik dat vertel. Nou ja, het was dus zo... Dat vele optreden en zo, daar zit ook een ander leven bij. Namelijk dat je een... bij elk optreden hoort er ook een soort afterparty, heb ik begrepen. En daar wordt er veel gedronken. En jij hebt niet alleen talent voor muziek, maar je hebt ook talent voor dat je heel snel biertjes kan drinken. Ja. Dus stond ik onbekend. Je tikt er gewoon zes, zeven weg in twee uur, zei je. Ja. Dat vind ik eigenlijk best weinig, als je echt talent 6, 7 in 2 uur, zei ik dat? Nee, ik ga nu niet stoel lopen doen, maar dat waren er meer. Ja, precies. ik vond het al weinig, ja. Maar goed, daar hoorde een bepaalde leven bij. Maar dat ging ook gepaard dus met drinken, slecht eten, slecht voor jezelf zorgen. Ja. Heel langzaam ging dat, hoor. Weet je, was heel lang gewoon heel leuk. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik het ging heel, echt in een paar weken... dat het helemaal niet meer leuk was. En dat het echt een last werd... En dat ik echt klachten kreeg, lichamelijk en ook mentaal, was ik echt best wel in de war. Ik was helemaal verre van fit. Ik begreep dat je ook tintelingen kreeg. Ja, ik was aan het spelen en dan op een gegeven moment... Kijk, ik pak heel vaak met mijn pink akkoorden. Echt bijna elk akkoord zit die pink erin. En opeens voelde ik die pink niet meer, gewoon helemaal niet. Ja. Dacht, dat gaat niet goed. Nee, want die pink is heel belangrijk. Die is belangrijk en opeens kon ik mijn werk niet meer doen. Niet zo goed als ik het zou willen doen. En je hebt twee soorten mensen... Eentje denkt, het zal wel loslopen. Maar jij dacht... Nou, ik schoot echt in paniek. Ja. Ik ben aan een dokter gegaan eigenlijk in die weken daarna. Meteen toen het gebeurde met die pink... ben ik die maandag erop naar de dokter geweest. Mm-hmm. En daarvoor had ik al wat meer klachten. Duizeligheid, ik het allemaal. En het was wel even schrikken. Ja. Want hij confronteerde mij gewoon wel met mijn levensstijl. En er hebben heel veel mensen daarvoor een jaar daarvoor gezegd van... ga eens wat minder drinken, ga eens naar de sportschool. Ja. Maar als een dokter het zegt, dan is het een ander verhaal. Ja, en dan is altijd de vraag natuurlijk, waarom drink je? Nou, het is gewoon gewoonte. Ik denk dat dat vooral is. Het is gewoon gewoonte, want overal waar je komt als muzikant... Ja. Zat er een koelkast met bier. I know. En ja, het is gewoon heel makkelijk. Je komt aan en je hoeft er nooit, in het begin nooit te rijden. Ja, klopt. Hup, dan ging er alleen in om 4 uur 's middags voor de soundcheck. Ja. En ging dan de hele avond zo een beetje door. En op een gegeven moment ben ik wel gestopt met drinken voor een show. Ja. Toen had ik ook mijn rijbewijs gehaald. En toen ging ik na de show, toen ging ik samen ook naar huis. En toen, ja, hup, er ging er nog veel meer in weer. Maar je dronk niet om te verdoven? Nou, op het einde denk ik wel. Lang niet. Ja, ja, gewoon, het was ook toch een soort... 20e jaar en dan lekker in Amsterdam wonen... en dan gewoon tot het gaatje gaan zo vaak mogelijk met vrienden. Dat snap ik, maar als het gaat om het verdoven... Maar niet ongelukkig, hoor. Nee, dat hoeft niet. Het kan ook stress zijn of prestatiedruk of noem maar op. Kijk, toen ik begon als schrijver... stond ik ook nooot nuchter op het podium. Altijd met een fles whisky. Ja. Het was eigenlijk omdat het te veel tegelijk kwam. Te spannend. Te spannend, maar ook dat je dacht van... god, hoe ga ik dat weer doen? En van die drank krijg je toch energie en zin. Ja. Wat was dat bij jou? Nou, dit is best wel een interessante openbaring voor mezelf, even dit. Want het zou best wel eens wel af en toe druk kunnen zijn... omdat ik met mijn carrière probeer ik dat heel erg goed te doen allemaal, altijd. En ik heb best wel veel managers gehad en wisselingen van wachten... en dan hele lange periodes dat ik dat dan alleen moest doen. Dat gaf altijd wel een bepaalde druk mee. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Maar het is wel af en toe dat je ook moet ontladen. Omdat je heel ik stond wel altijd wel vrij... met een gespannen boog mijn werk te doen. En dan is natuurlijk de escape in de nacht in zo'n café... is een heel lekkere escape, dat je helemaal niet meer hoeft na te denken over die carrière. Ja. Maar dat is echt voor het eerst dat ik hierover nadenk, eigenlijk heel dom. Maar grappig. Maar meen je echt dat je dit voor het eerst... Ja, want ik krijg wel eens die vraag... en dan denk ik altijd meteen van mensen denken dat ik dan niet gelukkig was. Daarom zeg ik ook, was niet ongelukkig. Nee, maar ik heb het nooit geassocieerd met... heeft met mijn werk dat stressvol was. Nou maar ja, het is denk ik wel, het is wel wat het is. Ik moest ooit, gewoon heel eerlijk bekentenis... Ik had net mijn rijbewijs en ik had een eenzijdig ongeluk veroorzaakt. En toen moest ik... kreeg een brochure en er stond in... Ik had niet gedronken, hoor, trouwens. Maar er stond wel in van... ook was er een kopje alcohol bij. Ja. En waarom drinken mensen alcohol zonder... om te ontzorgen. Ja. Had ik nooit bij stilgestaan. Drank ontzorgd. Ja. Dacht van, ja, dat klopt denk ik wel. Dacht ik later pas in mijn leven... toen ik wat vaker ging drinken. Dus bij jou was het misschien zo... dat jij ging drinken om die drugs... zoals jij het ervaart. Ja. Of ervoer. Ja, het is nu ook nieuw, maar nu doe ik het vaker in sport. Ik heb altijd wel een soort ontlading nodig. Ja. Dus waar ik vroeger dan heel vaak café in ging. Je moet wel ontladen. Je moet de stress van je af laten glijden af en toe. En misschien vergeten, want als je dronken bent, vergeet je ook dat is veel, wel waar. Toch? En ik vind het af en toe best wel moeilijk om... want ik heb heel lange periodes dat ik dan niet drink nu. Ja. Ik heb dan af en toe dat ik dan een paar maanden gewoon... lekker wel. Deze zomer ga ik op vakantie, vind ik een wijntje lekker. Ja. Maar dan heb ik daarna 100 dagen gewoon absoluut niks. Ja. Maar dan merk ik gewoon na een tijd dat ik toch wel iets moet hebben. Een soort, nou dan ga ik als een gek ga ik hardlopen. Ja. Bijvoorbeeld, weet je wel. En maar daar ben je dan, je hebt ook zelfs een wandelclub trouwens. Kunnen we straks ook nog even over hebben. Ja. Maar ik heb dan wel het idee, op een afstand is dit beoordeeld. Hè? Dus meteen corrigeren als ik ernaast zit. Dus als jij iets hebt gevonden, dan ben je daar wel redelijk... manisch in. Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Ja, maar dan... dus of het nou inderdaad dat sporten is... maar ook dat afvallen, want ik begreep... ik wijs naar het boek, maar ik weet niet of ik uit het boek had gehaald... of ergens uit een interview van... jij woog op een gegeven moment 120 kilo? Ja. Klopt dat? Ja. Dat is wel echt... Ja, dat had dan ook te maken met die druk? Of interesseert het gewoon niet? Het interesseerde me heel lang echt niet. Tot ik op een gegeven moment echt geen kleren meer aan kon... in elke winkel in Nederland... Ja, dat je alleen nog maar een zwarte XXL t-shirts van een bekende kledingconcern hier. Ja, dat was op een gegeven moment wel... Je kijkt nu als je gegeneerd bent. Nee, ik zit nu gewoon te denken van wat... Maar toen dacht ik nog altijd een oplossing. En toen zei een vriend van mij van... ik zat een heel minder Soprano's. Ja. En Tony Soprano, nou, dat is natuurlijk de best geklede man... vind ik zeker, van de wereld. Mm-hmm. En toen zei Kees, die vriend van mij van... je moet gewoon die kleding die Tony aan heeft, moet je gewoon op eBay bestellen. Dus ik ben die kledingmerken gaan zoeken. Toen ben ik nog, heb ik nog 3 jaar lang weer allemaal mooie kleren aan kunnen hebben. Maar op een gegeven moment werd ik echt dikker en dikker. Ja. En, dan, op een gegeven moment dan merk je dat in alles. Dus ook als je op een podium staat te spelen met 120 kilo... dan ben je daarna gewoon... niet per se omdat, door het gewicht, maar door de hele levensstijl, denk ik... Ja. Gewoon dat je buiten adem bent, weet je wel. Uitgeput eigenlijk. Ja, dat is echt niet oké. Okay. Omdat inspanning. Dan helpt adrenaline ook niet. Heel lang wel. Op een gegeven moment houdt dat ook op. Ja. En adrenaline zakt ook weg door de jaren heen. Het is allemaal veel minder spannend dan vroeger. Oh, dat heb ik allemaal niet. Ik heb nog wel dat ik hoog in mijn adrenaline... Ik denk, ja, maar met tv heb ik dat wel altijd. Dan wel. Ja, maar je natuurlijk denken... best wel veel. Dus ik denk dat dat is natuurlijk wel een soort van... Maar bijvoorbeeld met een podium, of iets waar ik me heel comfortabel bij voel nu... heb ik dat minder dan vroeger. Maar ja, wat jij beschrijft van gisteren, waar je was... hoe je dat beschrijft, volle bak... Ik had gewoon alleen maar plezier gehad. Ik heb geen moment zenuwen gevoeld of een bepaalde druk. Het was echt heel comfortabel. En geen drank? Geen drank. Geen drank. Ik doe op showdagen überhaupt geen drank meer. Nee. Helemaal niet meer? Nee, nooit. Dus ook niet achteraf? Nee. Niet op de dag zelf. Ja. Dus alleen maar vrije dagen. Dat is gewoon dat is een beetje de policy. Ja. Ik probeer nu heel veel vrije dagen te krijgen. Dat snap ik. Wil je misschien iets gaan spelen voor ons? Ik wil wat spelen, yes. Tuurlijk. Dat is mijn safe, comfortabel... Even snel wat pakken alleen. Ja, tuurlijk. Ik weet niet of dit qua geluid gaat. Maar... Ja, dat gaat over het algemeen. We doen het wel vaker. Het gaat wel goed. Ik zal een hele kleine versie spelen van een liedje op de plaat. Neem je tijd. Dit is niet de gaafste radio. Dit is radio. Nee, maar het is een liedje dat... beschrijft eigenlijk gewoon de weken nadat de dokter tegen mij zei van... het zou verstandig zijn om eens misschien naar je eetpatroon te kijken. Naar je drankinname. Dus het begint met You Better Walk On, said the doctor. En dan komt dit volgende stukje. Dus, moet ik hem nog even spelen? Ja, graag. Ik hou de microfoon een beetje erbij. You better walk on, said the doctor. Walk off all your sins. Talk to your friends and family about the shape you're in. Now, buddy, you don't wanna miss the show. There's a dream. In the distance, catch it if you can. Find your spirit and ease the mind. Feel the need to shine. Feel the need to shine. Waiting for the day to break. Waiting for the night to fall. Get away from the riffraff in the city. Escape from the howling hearts. Over yonder they are waiting for you. Over yonder they are love you too. Now everybody has gotta know. It will be different from now on. Now buddy you don't wanna miss the show. There's a dream in the distance. Catch it if you can. Find your spirit and ease the mind. Feel the need to shine. Feel the need to shine. Beetje ontsterkt nog van de kou. Maar... Nee, super. Super. Maar inderdaad, het is heel duidelijk waar het over gaat. De dokter zegt... Of de huisarts. Ja. Huisarts zegt, jongen, dit kan niet meer. Is dat dan meteen acceptatie als iemand dat zegt? Het was tegen in dit geval echt... Ik stond voor mij 2 dagen later stond ik in een winkel, zo'n outdoorwinkel... om me helemaal suft, om al mijn geld uit te geven aan wandelartikelen. Ja? Ja. En is dat ook omdat je een concreet plan had? Of je dacht, dit doen mensen die willen zijn of die willen afvallen? Ik had wel een plan. Ja. Met een diëtiste? Of nee, ik had... Het eten was eigenlijk vooral... ik kreeg wel een tip. Daar heb ik gewoon met mijn vriendin over gehad. Ja. Van, wat eet ik nou iedere dag? Gewoon eens bijhouden. Ja. Of gewoon over nadenken, weet je wel. Ja. Na een optreden toe ging er altijd wel een saucijse broodje, gehaktbal nog in. Mm-hmm. Gewoon heel veel slecht eten. Mm-hmm. Het was eigenlijk heel simpel. Ik had gewoon veel te veel suiker, nam ik. Ja. Tot me. Ook, dus dat was heel makkelijk. Ook minder suiker tot me nemen. Ja, Niet omdat je per se een sugar rush nodig had, maar dat is een soort eetpatroon dat erin. Ja, gewoonte inderdaad. Ja, kijk, nu nog steeds vind ik het moeilijk met optreden. Ik kom een kleedkamer binnen en ik heb op mijn rider heel weinig staan. Gewoon water. Voor de jongens wat biertjes, voor mij wat alcoholvrij biertjes. Ja. Een flesje wijn voor een van de bassist vindt dat lekker. Nou, een paar dingen, maar geen snoep staat erop of geen chips. Altijd staat er een hele bak met chips en snoep. Ja. Elke kleedkamer waar ik kom nog steeds. Ja, dat is inderdaad. En het blijft gewoon voor mij nog steeds. Ik kan niet altijd daarvan afblijven. Nog steeds niet. Nu heb ik het beter onder controle. Nu neem ik 1 snik in plaats van 6. Ja. Maar je neemt niet zelf, wat ik tegenwoordig doe, is overal mijn eigen fruit mee naartoe nemen. Omdat ik inderdaad weet dat ze altijd dit... Ja. Ik heb in de auto altijd noten. Noten doe je? Ja, ongebrande nootjes. Ja. Als ik echt een trek krijg, zoals vannacht, weet ik als ik straks naar huis rijd, dat ik dan wel nog wat wil, dan neem ik een handje van die noten. Ja, dan krijg je een craving in plaats ook van een hele zak M&M's. En voor de mensen die dat dus niet kunnen weten, en wel als ze zich hebben verdiept in jou, maar hoe snel ging dat? Oké, je hebt een bepaald gewicht. Ik weet niet wat het exact was. Ja, het was 121 of zo. 121. Ja, zoiets, ja. Goed, je hebt besloten, ik ga anders eten en ik ga vooral veel wandelen. Ja, het wandelen was de key. Vooral wandelen was de key? Ja. Terwijl toch iedereen zegt van elk pontje komt door het mondje en dus jubileum. Uiteraard is de combinatie van die twee. Ik had hem even aangezet voor me. Nee, maar ja. Uiteraard is de combinatie van die twee. Mm-hmm. Het is eigenlijk heel. Ja, het is. Ik vind het heel eng om dat te zeggen, maar voor mij is een heel simpele formule. Je moet gewoon minder calorieën naar binnen werken dan je verbrandt. Mm-hmm. En dan val je af. Nou, zullen dat uitzonderingen zijn? Ik ben geen diëtist, dus neem dat niet van mij aan. Nee. Maar bij mij werkt dat wel zo. Ik hield gewoon mijn calorieën bij wat ik naar binnen werkte. Ja. En ik ging wandelen. En als je met 120 kilometer een beetje doorstapt... zit je met je hartslag in de vetverbrandingszone. Mm-hmm. Dus niet in je cardio, maar echt net eronder. Ja. En daar kon ik toen best goed bijhouden met zo'n slim horloge. Ja. Ja, en dan zag je gewoon dat ik op een dag 800 calorieën had verbrand. Ja. En 1600 tot 1700 naar binnen had gewerkt. Mm-hmm. Nou, en dan val je af. Dan en dat ging echt heel snel. Hier zit ook dat monomanen van jou in, hè? Want je hebt er echt een studie van gemaakt. Ja. Je hebt echt gekeken van wat moet er gebeuren, wat is er nodig. Dat en daarna ging het ook snel. Ik heb dat ook nodig, hoor, echt. Ook die trucjes of die technologie van zo'n klokje. Ja. Dat heb ik echt nodig. En je had net dat heb ik zelfs met tanden poetsen. Oh, hoe dan? Ik poets mijn tanden. Ik was op Piala mijn tanden heel slecht, ook in die jaren. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook meteen even aangepakt. En toen kwam ik achter dat je elektrische tandenborstels hebt met Bluetooth. Die precies dan kunnen zien welk stukje van je tandje nog moet. Oh, ja? Ja, dat is echt voor mij. Dat gaat echt uitstekend daardoor. Maar dit is ook een verhaal over controle, hè? Wat je nu allemaal vertelt. Van, nou, het heeft juist te maken met dat ik heel lang in mijn leven geen controle had. En dat ik dat wel probeer te krijgen, denk ik. Ja. En even voor de mensen om het te begrijpen. Goed, met het eten weten we nu inmiddels dat er geen controle was. Dat heb je goed uitgelegd. Door de drank ook niet. Door de drank ook niet. En wat waren nog meer van die momenten dat er geen controle was? Nou, in het begin van mijn carrière misschien ook wel. Dan ging het zo snel, met mijn tweede album bijvoorbeeld, dat ik ook geen controle over mijn eigen carrière had een tijdje. Mm-hmm. Dat er gewoon heel veel druk was om een snel een tweede plaat te maken. En dat snel naar buiten moest. Weet je, we moesten de... Bij het eerste album stonden we op Lowlands, Pinkpop. Ja. Ja, het was gewoon meteen knallen vanaf dag 1. En dat wilden we... Ik was zelf ook wel natuurlijk daar wel bij. Ja. Vasthouden. Ja. En dat was een hele grote fout. Want daardoor had ik niet meer de volledige controle over wat ik uit wilde brengen. Omdat we gewoon heel snel liedjes gingen maken en dat op gingen nemen. En dat die tijd was gewoon helemaal niet leuk. Je zegt steeds we, hè? Is dat dan... Toen was dat met een groep, ja. Ik had er een manager... Ja. Die was heel erg betrokken bij mij. Maar die was ook mijn toetsenist. En we schreven liedjes samen. Maar hij was dus ook gewoon zakelijk mijn manager. Het was allemaal heel veel. Ja. En die was wel dominant in die jaren. Maar jij liet dat ook gebeuren? Ik liet het natuurlijk, ja. Hoe oud was ik? 20 jaar? 19? En ik heb er niet spijt van. Nee. Maar het waren wel jaren waar ik niet helemaal deed. Altijd waar ik 100%... Achterstond. Nee, dus, op het moment dat ik dat niet echt door. Ik was ook misschien een beetje lui. Ja. Van, nou ja, wordt allemaal geregeld voor me. En, ja. Nee, maar goed, je bent ook jong. Dus je bent ook misschien bang van als ik niet meedoe, dan houdt het op. Maar het resulteerde wel in misschien een beladen woord, maar een soort van zelfverloochening. Dat je niet meer luistert naar wat je echt zou willen doen, maar ja. De omgeving. En natuurlijk ook de zoektocht nog wel een beetje van wat wil je maken. Ja. Als je zo jong bent, dan... Ik had de jaren daarvoor in kofferbeentjes gespeeld. En speelde alleen maar oude meuk. Ja. Dus echt de Beatles, Neil Young, Bob Dylan. Echt alleen maar heel veel 60's georiënteerde popmuziek. Mm-hmm. En op een gegeven moment kreeg ik ook weer interesse in jaren 90 alternatieve bands. Mm-hmm. Dinosaur Junior, Pavement, werd ik weer een groot fan van. Zo'n hele gave band. Ja. En dat wilde ik ook wel ontdekken. Maar ik had mezelf een soort imago gegeven, onbewust hoor, per ongeluk. Mm-hmm. Dat heel moeilijk was om dat te doen. En dat heb ik pas in 2015, dus 5 jaar of 6 jaar na de eerste plaat... heb ik pas een soort punkplaat durven maken. Mm-hmm. En vanaf dat moment is eigenlijk sit back en enjoy the ride voor mezelf. Ja. Want wat wel interessant is, dat Engels, dat was een ding. Hè? We hebben het net even een half uur geleden over gehad... van gewoon Engelstalig op een volwaardige manier kunnen spreken. Mm-hmm. Maar ook kunnen schrijven, denk ik, kunnen uiten. Kijk, je noemde net ook, in het hele rijtje noemde je ook een Bob Dylan bijvoorbeeld. Ja. Die ook, denk ik, of misschien wel vooral vanwege de teksten wordt geroemd. Ja. Is het dan ook zo dat jij denkt van... goed, ik denk niet dat je een Bob Dylan wil worden ook, omdat er maar één Bob Dylan is. Dat is onmogelijk. Maar wel dat je denkt van I gotta step up my game, in de zin van mijn tekstueel moet ik toch wel iets beter mijn best doen dan. Nou, absoluut. Maar ik werd gelukkig ook. Ik ben wel fanatiek met mezelf gewoon. Ik heb gewoon ooit heel slecht Engels geleerd op de middelbare school. Jij zat op de MAVO. Ik zat ook op de MAVO trouwens. Dus helemaal niet dat ik de MAVO wil disqualificeren. Maar om even maar een beeld te geven. Ik lag aan mezelf hoor. Ja. Ik dacht niet per se aan de leraar. Mm-hmm. Ik was gewoon heel met hele andere dingen bezig op de middelbare school. Je had geen zin in studeren, in boeken zitten. Nooit gehad. Nee. En later wel hoor. Ik heb het gewoon echt moeten halen. Ja. Dus die Engelse taal interesseert me wel heel erg. Want voor de mensen thuis denken, hoe ging dat met Tim Knol? MAVO heb je wel afgemaakt. Ja. Daarna ging je naar de... Detailhandel heb ik gedaan nog. En toen nog, het is echt ook zo'n MBO-opleiding. Ik vind het leuk om in de winkel te staan. Ja, precies. En daarna de Herman Brood Academie, waar ik door de bassist van Herman Brood af ben gestuurd. Dus dat was ook wel mooi. Ja, nu vragen de mensen zich af waarom ben je ervan afgestuurd? Omdat ik nooit was. Omdat je afwezig was. Ja. Je kwam gewoon niet. Nee. Dus het ging ook over het Engels. Ja. Je was onzeker over je Engels. Vooral mijn uitspraak was echt wel heel dramatisch in het begin. Het was Nederlands. Ja, en het is nog. Kijk, u hoort nog steeds dat ik een accent heb. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik ben een Nederlander. Ik ben geen Engelsman of een Amerikaan. Ja. En daar kan ik heel goed mee leven. Maar het was toen wel, als ik het nu terug hoor, af en toe denk ik. Ja, maar als je in een ruimte bent met Engelstalige, Amerikaanstalige... Gaat het heel goed. Gaat het heel goed. Horen zij dan ook aan jou dat jij... Of denk je, uit welke staat kom jij? Nee. Ze horen meteen dat ik dan niet uit Amerika kom. Maar dat maakt ik helemaal niet uit. Kijk, waarom ik Engelstalig zing... En dat is gewoon wat al mijn helden in het Engels zingen. Ja. Ik heb gewoon heel weinig Nederlandstalige referenties... waar ik heel groot fan van ben. En het is wel steeds meer... En de Nederlandse taal longt ook wel. En dat komt ook door mijn vriend Nico. Vriend Nico. Ja. Die daagt me ook wel uit om af en toe gewoon wel eens uit mijn comfortzone te stappen. Ja. En wie zijn dan die Nederlandstalige helden? Ja, Bram Vermeulen heb ik toch wel heel... Nederlands Hoop? Ja, en dan zijn solowerk in de jaren 90. Dat is wel... Het is een beetje de Man in Human van de Lage Landen. Ja. En hij kon echt gewoon hele mooie, gewoon hele letterlijke dingen bezingen. Ja. Heel letterlijk iets bezingen. En dat kwam dan toch heel erg hard binnen. Ja, politiek is zo'n nummer, kennis. Ja, goed, dat gaan we straks laat ik je horen. Ja. Maar inderdaad, maar dat is wel grappig. Want als je zegt Bram Vermeulen en Nederlandstalig geslaagd... dan moet ik daar ook meteen aan denken. Ook als liefhebber van de Nederlandse taal. Dus, maar het is wel raar, hè? Want de Nederlandse taal is best een moeilijke taal. Qua zang, qua hoe het klinkt. Dus, Gerard van Maasakkers, die heeft dan een mooie zachte G. Mm-hmm. Die heeft een paar hele mooie liedjes ook. Weet je? Daar kan ik dan heel erg... Het heeft ook te maken met klank. Ja. voor een deel. En juist dan is het misschien een beetje atypisch als het gaat om Nederlands. En dan je werkt het juist wel. Zou je ook kunnen zeggen, dat zeg ik trouwens, voor mijn rekening. Zou je ook zeggen dat, je spreekt goed Engels, je zingt in Engels. En je spreekt Nederlands natuurlijk. Dat de Nederlandse taal misschien wat armer is als het gaat om het kunnen uiten van emotie? Ik vind het wel heel moeilijk om in het Nederlands... En ik geef wat een voorbeeld van Randy Newman ook. Die heeft af en toe teksten. Feels Like Home is een liedje. Ja, nou, het is alleen de titel al, weet je. Als je dat letterlijk vertaalt. Of hij zingt ook in een nummer I Miss You. Ja. 3 keer achter elkaar. Ik mis je. Nou, dat is, in Nederland is dat Tros Muziekcafé zomer of op het plein, ja. Weet je wel. Ja. En als hij het zingt, is dat, nou, dat komt keihard binnen. En ik heb het vaak met country liedjes ook. Met oude country liedjes dat... Of soulnummers. Ja. Dat hele directe teksten zijn. Dat komt meteen binnen. Als je dat vertaalt, letterlijk, blijft er weinig over. Dus het heeft niks te maken met de verspreiden. Dus wie het uitspreekt. Maar het heeft echt te maken met de taal. Want als jij in Engels dat zou zingen, dan zou het veel harder of duidelijker binnenkomen dan wanneer jij het in het Nederlands zingt. Ja. Ja, ik herken dat trouwens wel, hoor. Als je het relevant vindt om te horen. Ja, leuk vindt om te horen. Omdat ik natuurlijk ook Turks spreek. Het zijn vaak zulke poëtische uitingen van wat mensen voelen. En het is echt heel mooi dat als ik het luister... Ik ben ook vaker meer geraakt, zeg maar... Ik ben vaker geraakt door Turks muziek dan door... Terwijl ik beter Nederlands spreek dan door Nederlandse muziek. Omdat die het is taal, ook de toon. Nee, echt de taal. Weet je, taal. Als iemand zegt van... aan welk liedje zou ik denken? Nou ja, als iemand zegt van... dan bezingt een zanger een vrouw en dan zegt hij... jouw schoonheid wandelt van de ene tong naar de andere tong. Dus daarmee bedoelt hij van iedereen praat over hoe mooi jij bent. Ja. Maar ja, als je dat in Nederland zegt, dan staat het helemaal nergens op. Ik vind het wel mooi. Ja. Het heeft wel iets, toch? Het heeft zeker iets. Maar dan denk ik van, als ik een Turks hoor, denk ik van, dat is mooi. Ja. Maar in Nederlands kan ik dan... Ik heb heel vaak... Moet je een beetje glimlachen. Ja, ook omdat mensen mij wel eens vragen van... Zou je een liedje willen schrijven? En denk ik van, dan zou ik willen schrijven... Zijn muzikanten die dan me vragen, zou je teksten willen schrijven? Ja, ik zou het wel kunnen, maar... Teksten die ik zou willen schrijven, zou er veel meer emotie in zitten... die in het Nederlands niet overkomen, denk dan altijd. Ja, maar misschien moet het ook gewoon gedaan worden op een gegeven moment. Je moet je er misschien ook overheen gaan zetten. En de performance, wat het nog uniek kan maken of heel mooi kan maken. Dus misschien moet je ook af en toe het gewoon durven. Ja. Ik vind het wel heel gaaf nu om die hele nieuwe generatie songwriters in Nederland... Er zijn heel veel vrouwen toevallig. S10, Vrouwkje, we hebben Bente... Dat zijn we allemaal wel, zingen allemaal in het Nederlands. En die spelen wel echt leuk met de taal. Dus dat, ik denk dat het wel, het kan wel. Ja. Het is ook een combinatie van de taal en ook hoe zij bepaalde melodieën nu ook. Hoe zij dan melodielijnen bedenken en zo. Want het heel speels. Ze gaan heel speels om met melodieën en taal. Er gebeurt daar wel iets wat interessant is. Ik hoop niet dat ik je nu overval met de volgende vraag. Maar gewoon nee zeggen als het niet kan. Mm-hmm. Want je zei net, ik speel nu ook een beetje met het Nederlands, zei je. Om het Nederlands te zingen. Zou je dat nu ook kunnen doen? Je kijkt naar je gitaar. Ja, ik zit te denken welk nummer. Ik kan alleen het Nederlands nu onder spot iets van Bram Vermeulen. Ja. Maar niet van mezelf. Nee, maar dat maakt niet uit. Dan horen we je ook nog een keer even het Nederlands. En want dat is ook nog een ding. Ja. Met mijn Nederlands. Ik vind dat ik ook... Het gaat niet meer beter, maar mijn accent, mijn Nederlands accent... Ik ben altijd jaloers op Daniel Loewis. Mm-hmm. Die heeft gewoon dat Drentse, wat uniek is. Het noordelijke, ja. En dat past ook heel erg bij zijn muziek. En ik kom uit West-Friesland. En ik vind dat geen mooie taal. En dat had ik vroeger nog een beetje in me, maar tegenwoordig gaat het iets beter. Ja, maar er zijn ook veel mensen die dat Drentse niet mooi vinden. Of die dat Twentse vinden. Dat is waar, het is ook smaak, denk ik. Maar dat Drentse lijkt heel erg op Amerikaans toch wel. Het is een beetje... Vind je dat? Ja, af en toe die tongval zo, dat geknauw. Oké, daar ga ik nog nadenken. Ja. Luister maar eens naar Daniel en denk maar eens dan van... Wat als dit nu een Engels liedje had geweest? Het zit er wel in. Oké. Okay. Een klein stukje, dat is lang geleden dit. Het bed is 's nachts maar half beslapen. De helft van mijn boeken nam ze mee. De helft van mijn salaris is ruim voldoende. Slapen kan ik nu voor twee. De platen waren allemaal van mij. Ik draai ze net zo hard ik kan. De televisie mocht ze houden, alsof ik niet zonder kan. Wat een bestaan, wat een luizenleven. Het kan niet stuk, wat een geluk. Rode wijn, rode wijn. Kom, laat ons vrolijk zijn. Nou, gaat het nog een stuk verder. Ja, maar dat, dit is inderdaad dus wel het bewijs dat het gewoon echt wel kan. Het kan. Ja, je moet. Ah, het is ook wel een krankzinnig mooie tekst. Ja. Maar het werkt ook nog. Het werkt gewoon altijd nog. Ja. En dat is volgens mij ook wel het probleem met veel Nederlandse muziek. Dat het nou, weinig is tijdloos. En misschien soms dat toch iets te geproduceerd. Of zo. Dat het juist. Precies, dat het weinig is tijdloos is eigenlijk wel goed gezegd. Dat je vaak hoort, oh, dit komt uit de 90's. Of dit komt uit. Ja. Dat vind ik ook het goede aan die Bram Vermeulen opnames van deze liedjes. Mm-hmm. Die zijn in de jaren 90 opgenomen. Maar die hadden ook gisteren opgenomen kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, dit is wel een interessant punt in jouw leven, denk ik. Je bent geloof ik 4 jaar jonger dan ik. Of 5 jaar, weet ik niet precies. Ongeveer zoiets. Ja. Volgens mij ga je dan ook, ik weet niet of het bij jou zo werkt hoor, maar dan ga je ook weer opnieuw nadenken van moet ik een bepaalde richting op, moet ik weer, want dat is wel inherent aan jouw werk, dat kan ik wel beoordelen als leek als het gaat om de muziek, jouw muziek tenminste. Van ga ik nu weer een mezelf ontwikkelen of heruitvinden, is altijd zo lelijk worden, maar toch weer een bepaalde kant op. Hoe zit dat bij jou op dit moment? Ik ben wel van het plannen. Dus, je bent de planner? Ja, dus ik heb wel in mijn hoofd van... Ik ben nu met een nieuw album bezig. Mm-hmm. En die komt dan volgend najaar ergens uit. En ik ben nu met een vriend van me, echt met z'n tweeën... zo'n knutselplaat aan het maken. Wat houdt dat in, een knutselplaat? Nou, wat we nu aan het doen zijn... voor mij is het ook nieuw. Het is ook echt wel een soort experiment. En tot nu toe gaat het heel goed. We hebben nu 5 nummertjes al, dus dat gaat de goede kant op. We gaan samen zitten en ik heb allemaal hele ruwe demo's. Ja. Op mijn telefoon van fladden, ja. Fonetisch Engels. En dan pak dat erbij. Hij is heel snel met de computers. Ja. En er zit een microfoon voor mijn gitaar. Ik neem het op, een compleetje en een refreintje. Hij maakt er mijn drums bij en neemt gitaar op. En aan het einde van de dag loop ik naar buiten met een liedje. Ja. En dat is meteen een liedje wat al in de stijger staat om op een album te komen. Dus de basis, ja. Die houden we. Ja. Normaal ga je er dan... Neem je het mee naar een band en dan ga je het repeteren in oefenruimte... en dan ga je met die band een studio in. Maar nu, nou, dit is dan voor een groot deel al de basis van dat liedje. Maar op het moment dat, dat commerciële je... zelfmoord wordt het ook wel genoemd, hè? Ja, ja, ja. Ja, want... je moet toch ook een idee kunnen afschieten? Ja, tuurlijk. Maar... Die 5 nummers die we nu hebben gemaakt op deze manier... en waarvan 3 nummers ook echt de tekst bijna op diezelfde dag is gemaakt... Ja. Werkte voor mij ook heel verfrissend, ook met de tekst. Omdat toen speelde het iets in mijn hoofd. Ja. En dan kon ik meteen van me afschrijven. Ja. En dat was eigenlijk wel een soort... Normaal ben ik heel lang bezig met tekst. En dit was gewoon 1 middag, huppakee, het is eruit, weet je wel. En het was goed. En natuurlijk kan het, gaan we ook tijdens dit proces een keer een middag hebben dat het niet gaat. Nee, dat een keer niet gaat, dat is duidelijk. Maar kijk, ik weet ook van veel muzikanten dat zij, sommige muzikanten, dat zij overproduceren. Mm. Dat zij misschien een album willen droppen met, 16 nummers, maar dat ze er wel 30 hebben. En dat ze dan gaan kiezen. Ja. Kan dat ook gebeuren bij jou? Nou, ik heb altijd wel meer nummers dan op albums komen. Mm-hmm. Dat wel. Maar 30 liedjes, dat vind ik wel heel... Ik ben altijd wel... Op een gegeven moment weet ik wel van... Dit is wel goed genoeg dat ik dit wil ook afmaken. Ik hoor wel snel aan een liedje van... Nou, dit wordt het toch niet. Of deze tekst. Die ga ik niet de rest van mijn leven kunnen zingen. Ik denk wel vaak van... als ik straks 50 ben, is het nog steeds een mooi liedje om te spelen. Ja, dus dan hebben we het weer over die tijdloosheid... Probeer ik dan wel. Die net even te sprake kwam ook. Ja. En wat ik me ook nog afvroeg... juist een beetje het genre waar jij in zit... tenminste, jij zit steeds eigenlijk met 1 voet in 1 genre... dan weer een ander genre, dan weer helemaal een ander genre. Tenminste, corrigeer mij nog nee, maar. Maar ik hou van flirten met verschillende ja. Stijlen. Wat de genres wel gemeen hebben, is denk ik dat het inhoudelijk is, ingetogen is. Het is geen feestmuziek, om maar zo te zeggen. Nee. En juist omdat je zo heel duidelijk uitspreekt van ik ben nu echt gelukkig en dit is echt een goede fase. Matcht jouw staat van zijn, dus dat gelukkig zijn, wel echt nog met de muziek die je maakt? Ja, nou, ik heb nu echt zoveel ergernissen. Afgelopen maanden, ja, gewoon. Ja, ik zet de tv aan en ik zie alweer iets. Weet je, als ik een talkshow aanzet, dan heb ik alweer een idee voor een nieuw nummer op dit moment. Het is echt, ik moet echt af en toe woede van afschrijven op dit moment. Oké. Okay, dus op Twitter, jij bent ook actief op Twitter. Zeker. Ik ben een maand of twee geleden gestopt met reageren. Of gewoon mijn mening te droppen. Ik werd er zo niet goed van. En ik ben dan zo gelukkig zelf, privé. En dan werd ik gewoon naar beneden getrokken door allemaal zware shit. Natuurlijk oorlog, maar vooral heel veel meningen van mensen. Ik werd er helemaal niet goed van. En ik kan dat nu allemaal even in mijn liedje stoppen. Ja. Dus de nieuwe plaat wordt niet per se. Het werkt altijd wel. Ik vind het wel dingen om over te schrijven. Ja. Dus soms gaat het over mezelf. Soms gaat het over een politicus waar ik me het pleuris aan erger. Ja. Soms gaat het over een vriend van me die iets heel moois meemaakt. Ja. Maar je hebt geen ongeluk in je leven nodig om emotionele muziek te maken. In je eigen leven. Vind ik zelf niet. Nee. En er gebeurt genoeg in mijn leven helaas, wat ook minder leuk is. Ja. Het hoeft niet per se met mezelf te zijn, maar ik heb dit jaar een heel goede vriend verloren. Mm-hmm. Nou, weet je wel, dat hebben we allemaal. Weet je wel. Je maakt allemaal kleine dingen mee die soms heel veel impact hebben, of grote dingen, zoals een vriend verliezen. Ja. En het is altijd wel mooie. Je kan altijd wel mooie dingen bedenken. Wel een openbaring. Dus jij kijkt naar, op één en je ziet Charles Groenhuizen daar en je denkt, god, ik maak nu een grapje. Nou, dan maar wel bijvoorbeeld. Er zijn wel bepaalde dingen dat ik denk van, ik heb hier geen zin in. Maar ik vind dat vaak voor het slapen gaan heel moeilijk. Ja. En je zou ook kunnen zeggen, kijk dan geen tv. Dat doe ik ook tegenwoordig ook bijna niet meer. Dat klopt. Ja. Maar er zijn gewoon heel veel, weet je wel, ik zit nog steeds af en toe op Twitter te kijken en dan. Ik kan me af en toe gewoon heel druk maken over de stand van Nederland. Of dan heb ik wel in mijn omgeving af en toe mensen die heel anders denken dan ik. Mm-hmm. Daar heb ik dan discussies mee krijg. Ja, dan kan ik dat echt even van me afschrijven, hoor. Ja. Ja. Dat album dat hopelijk in het najaar komt. Volgend jaar. Ja. Want je zei, ik flirt ook met het Nederlands nu. Staan er ook Nederlandstalige nummers op? Nee. Het wordt toch volledig. Als ik ooit Nederlandstalig. Ik heb toevallig twee weken geleden wel een Nederlandstalige track uitgebracht, samen met Bente. Ja. Ik heb haar ooit leren kennen op Vlieland. Toen was ze echt 13 of 14. Ja. En ik heb haar toen begeleid. En zij wilde nu jaren later dat ik dan nog een liedje met haar zou maken. Ja. Nou, hartstikke leuk. Het is in het Nederlands. Het staat ook, je kan het luisteren. Ik heb het gehoord. Het heeft verstild. Ja. Maar voor mij was dat heel eng om te doen. Ja. En toen zei ze, wil je dan meezingen? Ik zeg, meezingen? Ik dacht dat we alleen zouden schrijven. Ja. Hey, het is wel leuk dat we het samen. Oké, we kunnen het proberen. Ik was eigenlijk achteraf wel tevreden over, omdat. Nou, het ging goed. Gewoon. Zullen we met muziek afsluiten? Als ik je daar wederom niet overval. Want we doen het allemaal ongescript. Wat wil je spelen? Ik doe een klein stukje van een nieuw liedje. Een liedje heet? In Our Hearts. In Our Hearts. Ja. Little robin on a branch stared right at us with the brightest glance. I would climb up the tree to sit down quietly, keep him company, singing the blues. Nothing to choose. Stay in our hearts, in our love, in our time. As we travel around the world, we go places with you on our side. Feed the flame far from home, to leave the door open from my heart to yours. sing in the blues, nothing to choose, stay in our hearts, in our love, in our time. NPO Radio 1.